in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Een nummer dat nooit ontbrak op feestjes in de jaren 60. Een mooie van de Animals, The House of the Rising Sun. Was echt bedoeld voor de hippies onder ons. Dus ja, en heel wat mensen konden het spelen op de eigen gitaar en zo. En lekker vals zingen erbij met een glas rosé. Dat was het toen. Een prachtig nummer dus uit het grijze hitverleden. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang heerlijke muziek om de slaap te kunnen vatten zo meteen. Als je tenminste zo meteen gaat slapen. Of gewoon een rustmomentje aan het einde van de dag op je werk. Zou zomaar kunnen. In de show behalve geweldige muziek. Nou, echt waar. Een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Foodwatch. Die voert actie in Brussel. En waarom doen ze dat? Nou ja, zij zijn tegen een lobbygroep. Food Drink Europe. Wat is dat voor een groep? Nou ja, je hoort het straks. gestructureerde aanpak voor valpreventie, hallo, moeilijk woord, wordt gevraagd. Dat komt zo meteen. En we gaan praten met een heuse opruimcoach. Wat is dat? Nou ja, je hoort het zo meteen in de show. Het is hier in de studio wel een beetje nodig, dus we gaan straks aandachtig luisteren naar Gertrud Lagendijk, want die gaat alles vertellen over opruimen. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. If I had the time to look hard at you, the things I know I'd find, the things I have to do. And sometimes I wonder of mind. Ooh, I'd catch a plane and move away. Far away from you and the things you say. Sometimes if I had your dreams, ooh, I'd have everything. Time has taken mine and left me these songs to sing. And sometimes lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. We've said it all a thousand times before, been to the wall and always found somewhere to turn. There was always more to learn. We've reached the end and someone with me in. I never can remember who. All I know is that we found the strength to make it through. Love always finds a way when the clouds have no silver lining. She comes through shining. Small ways, love always finds a way. Holding you near after the storm has passed, it becomes clear when all our tears have finally dried that no matter how we may try to turn the tide, love always finds a way. When the clouds have no silver lining, she comes through shining. Love always seeks the light through the darkest night. In her small way, what we really feel, the two of us can hold tomorrow in our hands. All it takes is just the faith to truly understand that love always finds a way. When the clouds have no silver lining, she comes through shining. Bebo Bryson, hier in de late avond met Love Always Find A Way. En de Babies ervoor met I'm Falling. Mooie muziek. Maar ook tijd voor ons eerste onderwerp. Ja, we gaan naar Brussel met Foodwatch. Hier is Herman de Bruin. De organisatie Foodwatch die voert actie in Brussel tegen de lobbygroep Food Drink Europe. Dat heeft wat uitleg nodig en die krijg ik van Elif Stepman. Ze is van Foodwatch en in de uitzending. Elif, welkom. Dankjewel. Jullie zitten in Brussel om van alles te regelen met de Europese Unie of de Commissie in ieder geval. Want dat gaat over Food Drink Europe. Dat gaat over dranken, denk ik. En over allerlei andere zaken. Ja, inderdaad. Food Drink Europe die vertegenwoordigt de dranken- en voedingsindustrie. En leden zijn onder andere de Nederlandse FNLI, dat is de koepelorganisatie van de voedingsindustrie. Maar ook Coca-Cola, Nestlé, Unilever, PepsiCo enzovoort. Wij zijn allemaal tegen verplichte invoering van de Nutri-score. En dat is een voedselkeuzelogo dat op de verpakking van producten en vergelijking in één oogopslag mogelijk maakt. Dus welk product gezonder is dan het andere. Ja, want die logo's die er nu op staan, er zijn wat logo's, hè, die zijn verwarrend? Die zijn zeker verwarrend. De industrie heeft bijvoorbeeld zelfs ook een aantal logo's uitgevonden. En daar is gelukkig altijd kritiek op gekomen. Coca-Cola heeft bijvoorbeeld een logo uitgevonden waar zelfs een gewoon Coca Regular er heel gezond uitzag met allerlei groene kleurtjes. Ja. En voor Nutella geldt hetzelfde, zag er ook plots heel erg gezond uit. Maar wij willen eigenlijk een onafhankelijk logo, dus door onafhankelijke wetenschappers bedacht, dat ook nog eens heel goed in elkaar zit. En daarom zijn wij voor de Nutri-score. Nutri-score, lijkt die een beetje op het energielabel met al die kleurtjes? Ja, inderdaad. Het zijn kleurtjes van groen tot rood en met een letter van A tot E. En allerlei onderzoek heeft al uitgewezen dat dit eigenlijk het logo is dat het beste werkt voor de consument. Dus dat dit is het gebruiksvriendelijk, zeg maar. En het motiveert ook producenten om hun producten gezonder te maken. Want als producent wil je graag een groene A op je product natuurlijk en geen rode E. Dus het motiveert producenten om minder suiker, vet en zout in hun producten te stoppen. Maar jullie zijn niet voor niets in Brussel, want de industrie wil daar niet echt aan. Inderdaad, het is, als je naar de lobbygeschiedenis kijkt, is het eigenlijk ongelooflijk. Al in 2004 was er sprake om op heel Europees niveau een logo in te gaan voeren. Mm-hmm. Maar de industrie is er eigenlijk al zo'n 10 tot 15 jaar in geslaagd om dit tegen te houden. Yeah. En nu hebben we eindelijk weer een kandidaat gevonden waar heel veel lidstaten achter staan. Zoals ook in Nederland. Nederland wil ook de Nutri-score. En steeds meer landen in Europa. Ja. En nu is er weer sprake van, zullen we het verplicht maken en harmoniseren op Europees niveau of niet? En weer begint de industrie zich te roeren, zoals die Foodlink Europe, en proberen ze tegen te werken. Maar worden jullie gehoord in Brussel? Ja, dat lijkt er wel op. Vorige week was er nog een hele discussie. En het Europese parlement moest namelijk stemmen over een mogelijke geharmoniseerd logo voor de EU. Mm-hmm. En ze hebben pro-gestemd nadat wij een brief hebben verzonden. Oké, en wanneer wordt het dan ingevoerd? In Brussel gaat dat altijd iets langer duren, denk ik altijd maar. Zeker. Het is nu langs het Europees Parlement gekomen, maar heel de Europese Commissie moet er nog over gaan. Okay. En dat zal waarschijnlijk pas volgend jaar zijn. Dus in de tussentijd kan er nog veel gebeuren natuurlijk, maar wij blijven alleszins actie voeren. Ja, want dat zal nog even duren voordat het echt ingevoerd wordt. Maar wat jullie betreft gaat het gewoon door natuurlijk. En jullie blijven er bovenop zitten om te zorgen dat dat mooie logo met al die kleurtjes ingevoerd wordt. Ja, en dat het binnenkort in alle supermarkten van Nederland en de EU te zien is. Ja, niet alleen in Nederland, maar in alle EU-landen dan. Hè? Dan moet het overal dus ingevoerd worden. Zeker. Ook andere landen en consumenten in andere landen verdienen duidelijkheid natuurlijk. Dus graag zoveel mogelijk. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, over jullie strijd, kunnen ze op de website terecht? Ze hoeven niet te reageren, begreep ik al van je. Maar ze kunnen wel wat erover vinden als achtergrondinformatie, denk ik. Zeker, ze kunnen meer lezen op onze website en dat is www.foodwatch.nl. En op onze Facebookpagina hebben we ook een filmpje gepost van de actie. En als ze willen kunnen ze dat filmpje altijd delen. En ook Foodlink Europe taggen om te laten zien dat ze er eigenlijk ook niet akkoord zijn met de lobby van de industrie. Okay. En ook graag een Nutri-score willen. Dus het publiek kan ook nog wel wat doen om te zorgen dat het beter wordt met het food logo. Ja, dat is duidelijk. Elif Stepman in Brussel als voor de campagne om te zorgen dat, dat het voedsellogo beter wordt dan wat er nu is. Zal nog even gaan duren, maar het komt er uiteindelijk wel als het aan Foodwatch ligt. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes in Brussel en ook heel veel sterkte in de strijd. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. Sade

out its strings, and the canvas in my mind sings the songs I left behind, like pretty flowers and a sunset. It's heavy on my heart, I can't make it alone. It's heavy on my heart, I can't find my way home. Heavy on my heart. So come and free me. It's so heavy on my heart. I've had my share of pleasure, and I've tasted pain. I never thought that I would touch an angel's wings. There's a journey in my eyes, it's getting hard for me to hide, like the ocean at the sunrise. It's heavy. Een van de allermooiste van Anastacia hier bij de late avond. Heavy on my heart. We genieten er hier echt wel van. En ik hoop jij ook. Verder hoorde je Mort Schumann met Le Lac Majeur. Een knaller van dit hit uit 1973. In een ogenblik gaan we praten over een gestructureerde aanpak van valpreventie. Dat is nodig. Je hoort het zo meteen. Na een prachtig van Bad English hier in de late avond met Time Stood Still. yesterday. The time stood still. We found a little seaside bar high above the rocks. You were drinking white wine and I was doing shots. I wondered if you'd stay the night. You just took my hand. Een gestructureerde aanpak van valpreventie is hard nodig. Waarom dat zo hard nodig is, ga ik vragen aan Elisabeth Preller. Ze is in de uitzending specialist fit en gezond bij Kenniscentrum Sport en Bewegen. Dat heeft alles met beweging te maken. Mevrouw Preller, welkom. Dank u wel. Dat is hard nodig, want valpreventie bij ouderen, dat is een groot probleem, dacht ik, hè? Zeker, dat is een heel groot probleem. En zeker als mensen ook langer thuis blijven wonen, wordt het ook een steeds groter probleem. Hè? Want thuis heb je best wel wat risico om, of in en om huis heb je ook wel risico om te vallen. En we hebben getallen dat 103.000 ouderen die komen na een val op de spoedeisende hulp terecht. Maar dat, daarvan zijn er 80.000 die wel ernstig letsel oplopen, zoals breuken en hoofdletsel. Ja. Dus de urgentie is heel hoog, ja. Ja, en er kan wat aan gebeuren, hè? Want dat kost ook nog heel veel geld natuurlijk uiteindelijk, die zorg die je dan moet leveren. Ja, zeker de zorg zelf die maakt veel kosten. Hè? Denk maar aan dat mensen misschien een nieuwe heup moeten krijgen, opgenomen moeten worden en dergelijke. Mm-hmm. Nou, ben je wat ouder en je hebt eenmaal je heup gebroken, dan zul je misschien thuis ook nog thuiszorg moeten ontvangen voor kortere of langere tijd. Dus er gaan behoorlijk veel kosten mee gemoeid. Maar ja, het is natuurlijk lastiger voor de mensen zelf die gevallen zijn, want die hebben er een hele hoop schade van. Ja. Het is best wel lastig om weer helemaal fit te worden als je op wat hogere leeftijd iets gaat breken namelijk. Als je iets gaat breken, maar voordat je iets gaat breken, daar kun je wel wat aan doen. Aan die valpreventie zegt u al, dus kennelijk kunnen Zeker. Mensen daar wel voor zorgen dat ze niet vallen. Ja. En wij maken eigenlijk onderscheid, als je het heel zwart-wit ziet, twee verschillende groepen. Je hebt één groep, hè, nog wat de fittere 65-plusser, die eigenlijk nog niet zo'n hoog valrisico heeft. En we weten natuurlijk, iedereen weet het eigenlijk wel, van bewegen is goed voor iedereen. Maar voor ouderen dan zie je dat het wel heel erg duidelijk wordt waarom het belangrijk is. Ja. En juist bij die ouderen hè, van de 65-plussen hebben we het ook liever over. Dan is het wel heel belangrijk om je toch een beetje toe te werken aan het voldoen aan de beweegrichtlijnen. En ik denk dat de meeste mensen nog wel weten dat het vroeger misschien was 30 minuten bewegen per dag. Mm-hmm. Maar niet voor niks zijn er ook nog wat extra dingen bijgekomen. En dat is dat je aan je botten en spieren moet werken om die sterk te krijgen. En moet werken aan balans en coördinatie. Ja. En mensen hebben misschien al heel snel het idee, dan moeten we allerlei oefeningen doen. Maar het is ook bijvoorbeeld met bal- en racketsporten. Denk aan tennis of badminton of dat soort dingetjes. Ook een potje voetballen. Dan werk je ook al aan al die aspecten. Terwijl dan heb je helemaal niet het gevoel dat je daar heel veel aan werkt. Nou, dat werkt heel sterk preventief. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook die ouderen. Die, of die 65-plussers, die echt een verhoogd valrisico hebben. En dan kun je echt specifiek aan de slag met zo'n valpreventieprogramma. Mm-hmm. En het probleem is wel eens dat, tenminste dat horen wij terug van zorgverleners, als wij mensen erop aanspreken, dan zeggen ze heel snel van, ah, dat is niet voor mij, want ik ben nog niet zo vaak gevallen. En ik denk dat dat best wel jammer is, want het is juist om te voorkomen dat je een ernstig geval krijgt. Ja, en dan hebben we de specifieke programma's. En waarbij natuurlijk ook heel erg belangrijk is, als je zo'n tijdelijk programma doet, dat je dan ook blijft bewegen. Ja, en hoe komen mensen dan aan zo'n programma? Of hoe kunnen ze zich, want ik kan me voorstellen dat mensen zo'n 75 jaar zeggen, nou, ik zit op de bank, vind het wel prima. Precies. Ja, en hoe komen mensen nou in beweging om toch iets te gaan doen? Moeten ze ergens naar een centrum toe of zo? Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze via de sociale media, de website terecht. Ja, oudere mensen hebben niet zo dol op websites misschien, maar toch maar doen. Klopt. En wij hebben zelf bij Kenniscentrum Sport en Bewegen wel, maar ook op allesoversport.nl. Ja. Maar ze kunnen ook bij Veiligheid.nl terecht. Die hebben heel veel informatie ook over valpreventie. En dan krijg je wel haakjes hoe je aan de slag kunt gaan. Maar ik zou mensen wel willen zeggen van, als je niet de eerste keer meteen weet waar je terug moet komen, zoek dan verder, vraag nog iemand anders, ga anders naar een fysiotherapeut en die kan je misschien nog wel verder helpen waar je dan wel terecht kunt. Want soms is het lastig te vinden. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. De gerestructureerde aanpak van valpreventie is hard nodig. Lisbeth Preller, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet. Lichtblauw is mijn wereld vanaf de dag dat jij er was. Eindeloos in mijn armen samen in het gras. Vergeten, maar plaats voor jou en mij. Nooit heb ik geweten dat wat ik zocht ben jij. Als je ze laat en ik heel even niet met jou kan zijn. Zoveel maat, zoveel geluk en toch nog maar zo klein. Als je ze laat. Met heel mijn hart, als je slaapt. blijven naar me kijken, verliest mij niet, niet uit het oog. Telkens weer zo onzeker, maar je ogen blijven droog. Jouw hart lacht gelinkt als muziek in mijn oren. Moeder Merel zingt, omdat jij bent geboren. Als je ze laat en ik heel even niet met jou kan zijn. Zoveel maak, zoveel geluk en toch nog maar. Met heel mijn hart. Van geluk kan ik al leven. Dus neem deze glimlach die ik jou zo graag wil geven. Van jou met heel mijn hart. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Philip Bailey hier in de late avond met Walking on the Chinese Wall. Dat is een hele lange wandeling, kan ik je verzekeren. En daarvoor hoorde je Gladys Grace met Als je slaapt. Ik hoop nog dat je bij ons blijft. En dat slapen nog even achterwege laat. Want we hebben nog mooie muziek voor je van Boyzone, What Becomes of the Broken Hearted. En we gaan met Gertrud praten over opruimen, want zij is opruimcoach. Mijn gast in de studio is Gertrud Langendijk. En Gertrud, welkom. Dank u wel. Je bent van alles aan het doen. Je bent opruimcoach. Dat is een bijzonder beroep volgens mij. Ja, dat is eigenlijk mijn laatste beroep. Ja. Ik ruim graag op bij mensen. Het is eigenlijk begonnen bij mijn moeder. Ja. En die ben gaan helpen met opruimen. En vervolgens ruim ik bij meerdere mensen op. Ja. Ja, willen maar mensen dat? Want ik kan me voorstellen dat ze denken, ja, dat is zo privé, daar laat ik niemand anders toe. Ja, er zijn wel mensen die dat willen. Ik ben het nog niet zo heel lang, want het is eigenlijk naar aanleiding van het boekje begonnen. Ja. En het is niet mijn hoofdbezigheid, maar als mensen mijn hulp nodig hebben, dan wil ik graag komen om te helpen. Ja, dat kan natuurlijk iedereen doen, hè? Of heb je daar een speciaal vak voor moeten leren? Nee, dit kan absoluut iedereen doen. Toen ik bij mijn moeder aan het opruimen was, toen heb ik op een gegeven moment bedacht, ik zoek toch even wat handvatten. Ik ga een training doen, opruimcoach, coaching, counseling en nabestaandenzorg. Ja, ja. Dat heb ik toen. Maar opruimen, heb je ook een training voor gevolgd? Betekent, handige snufjes leren om bij mensen op te ruimen. Zo'n tip bijvoorbeeld die mij nu te binnen schiet zo, is 3 dozen neerzetten, 1 weggooien, de 2e nog even over nadenken en de 3e bewaren. Fantastisch. Zo werkt het toch? Ja, zo werkt het. Ja. Nou, dat lijkt heel simpel, maar dat is voor de meeste mensen niet zo, hè? Nee, dat is voor de meeste mensen niet zo, klopt. Lastig dus. Ja. Ja. Ja. Nou, bij jezelf is het ook moeilijk om op te ruimen. Want je bent heel erg gehecht aan spullen. En als er een buitenstaander bij komt, maakt het dat toch makkelijker. En ik laat mensen ook altijd even nadenken. Dus ze hoeven niet meteen iets weg te gooien. Nee, maar dan heb je die 2e doos dan voor. Denk nog even na. Denk nog even na. Ja, precies. Ja, ik doe geen verhuizingen. Ik doe echt kleine trajectjes Samen met mensen. Ja. Maar dat is niet je hoofdvak, denk ik. Nee, op dit moment is het... Op dit moment is het dus wel de naaste wijzer. Maar voor die tijd? Maar voor die tijd, oorspronkelijk ben ik secretaresse. Ik heb schroevers gedaan in het verleden. Oh, okay. Ik ben eigenlijk secretaresse van beroep. Heel ander vak. Heel ander vak. Ja. En dat was al in 1980 dat ik dat werd. En in de loop van de jaren heb ik in heel veel keukens mogen kijken. Want van mijn directie-secretaressebaan ben ik eigenlijk een eigen relatiebemiddelingsbureau begonnen. Oh. Een aantal jaar, totdat de kinderen kwamen. En na 5 jaar heb ik dat heel mooi weg kunnen doen. En ben ik terechtgekomen in een exportbedrijf. Okay. Van mijn broers eigenlijk, van het ouderlijk huis. Omdat de secretaresse ziek was en ik verving haar even. Dat kan ik wel. Ja, en dat heeft nog al een aantal jaar geduurd. Ja, ja. En toen dat afliep, ben ik terechtgekomen in de kinderopvang. Je had het even over de naaste wijze. Moet je even kort vertellen wat dat dan inhoudt? Want daar ben je ook druk mee geweest. Daar ben ik ook heel erg druk mee geweest. En dat is eigenlijk na mijn laatste baan. Ik had een eigen koffiezaak een aantal jaar. Die heb ik toen verkocht. En ik kwam erachter dat ik niet genoeg tijd had gehad voor mijn moeder. Dus ik ben bij mijn moeder terechtgekomen. En ben met haar samen het huis gaan opruimen. Dat toen... Was je toen al opruimcoach of is dat dan daarna? Dat is eigenlijk... Dat is een beetje het begin geweest. Het begin geweest, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Maar het boekje Naaste Liefde, voor wie is dat bedoeld? Dat is voor mensen, mocht jou onverwacht iets overkomen, of je komt in het ziekenhuis terecht, of je komt overlijden, of je komt door anderszins niet, kun je even niet meer zelf voor je eigen zaken zorgen. Dan is er een checklistje waarin die je van tevoren met mensen hebben besproken wat zij voor jou kunnen doen, welke hulp zij gewoon de dagelijkse doen. Dingen. De dagelijkse gang van zaken. Het is geen testament, hè? Nee, het is geen testament. Nee. Maar daarnaast doe je nog allerlei andere dingen, begrijp ik nu. Ja. Ja, ja. Van het een in het ander rollen zo. Ja, klopt. Maar de naaste wijzer is wel een heel voldoeninggevend project, denk ik. Ja, daar ben ik nu echt heel erg veel mee bezig. Ja. Mm-hmm. Ja. Maar opruimen blijft ook nog... Ja, het blijft absoluut... Ja. Ja. Mooi om dat allemaal te horen van je. Zo'n hele levensloop van allerlei dingen die je min of meer overkomen, zou je bijna zeggen. Ja, ja, ja. Dat is goed om te horen. Maar naast een wijzer is dan een van de dingen die heel belangrijk zijn daarin. Ja, op dit moment zeker. Als mensen wat meer van je willen weten, waar moeten ze zijn? Bij naastewijzer.nl. Dat is de website. Dat is mijn website. En daar kun je het boekje, als je dat wil hebben, ook bestellen. Ja. Ja. Ja. Dan denk ik dat we weten hoe Gertruud Langendijk daartoe gekomen is allemaal om die naaste wijzer te maken. En de opruimcoach en alle andere dingen die je doet. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dank u wel. En dank voor het gesprek. Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de late avond er helemaal op voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En uiteraard weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trust als je gaat slapen, prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik een hele goede wacht.